buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio, wtorek, 5 dzień września, minęła 12. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. O ewentualnym przedłużeniu zakazu importu ukraińskiego zboża rozmawiają ministrowie rolnictwa unijnych krajów. W Kielcach za chwilę prezydent i ministrowie otworzą targi zbrojeniowe. Program Dobry Posiłek jest bardzo ważnym elementem programowym PiS, mówi o tym szef gabinetu prezydenta. Dzisiaj ciąg dalszy rozmów dotyczących zakazu importu ukraińskiego zboża, które wygasa za 10 dni. Są one kontynuowane w hiszpańskiej Kordobie, gdzie trwa nieformalne spotkanie ministrów rolnictwa unijnych krajów. W Brukseli spotykają się przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ukrainy, która chce zniesienia unijnej blokady, i 5 przyfrontowych krajów, w tym Polski, które chcą przedłużenia zakazu importu ukraińskiego zboża do końca roku. Rozwiązaniem problemu mogą być unijne dotacje dla Ukrainy do tranzytu ziarna, aby mogła sfinansować transport do Afryki i Azji. Nieformalne spotkanie w Kordobie służy szukaniu sojuszników przez 5 przyfrontowych krajów, które chcą przedłużenia unijnego zakazu importu ukraińskiego zboża przy jednoczesnych unijnych dotacjach do tranzytu. Z moich informacji wynika, że po wczorajszych rozmowach zainteresowanie takim rozwiązaniem zgłosiła Chorwacja. Polski minister rolnictwa Robert Telus wyraził dziś nadzieję na przedłużenie unijnego zakazu. Dla nas jest to bardzo ważna sprawa. Wiemy, co się działo, gdy tego zakazu nie było. To był bardzo duży problem, bardzo duża destabilizacja rynku. Minister Telus poparł także pomysł unijnych dotacji dla Ukrainy na pokrycie kosztów tranzytu zboża przez Europę. To nie byłyby duże koszty, bo jak mówił w niedawnej rozmowie ze mną komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski, potrzeba około 300 milionów euro na wyeksportowanie 10 milionów ton zboża. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A za chwilę oficjalne otwarcie targów zbrojeniowych w Kielcach. Wezmą w nich udział prezydent Andrzej Duda, szef BBN Jacek Siewiera oraz szef MON minister Mariusz Błaszczak. Nie zabraknie też przedstawicieli Korei Południowej, która w tym roku po raz drugi została zaproszona do przygotowania wystawy narodowej. Przenosimy się do Kielce, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, co w tym roku zobaczymy na wystawie obronnej. No, tegoroczny Salon Przemysłu Obronnego idzie, można powiedzieć, na rekord, bo po pierwsze ten teren wystawowy jest imponujący. Wystawcy prezentują się na ponad 34 tysiącach metrów kwadratowych. Po drugie, liczba wystawców też robi wrażenie. Sprzęt wojskowy i nowoczesne uzbrojenie pokazuje ponad 700 wystawców z 35 państw. Targi zamierza odwiedzić kilkadziesiąt zagranicznych delegacji praktycznie z całego świata. Rekord ma też paść, jeśli chodzi o umowy, jakie zostaną tutaj dzisiaj i w najbliższych dniach podpisane. No, wystarczy wspomnieć kilka z tych już zapowiedzianych. Mowa m.in. o kolejnej umowie do drugiej fazy programu obronny przeciwrakietowej Wisła. Stroną będzie Polska Grupa Zbrojeniowa i amerykański partner spółka Raytheon. Będzie też ważna dla marynarki wojennej umowa na 2 morskie jednostki rakietowe. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szorot powiedział, że program Dobry Posiłek jest bardzo ważnym elementem programowym Prawa i Sprawiedliwości. Rano ugrupowanie rządzące zaprezentowało program polepszenia diety dla pacjentów jako drugi konkret programowy w kampanii wyborczej. Paweł Szorot podkreślał, że w programie Dobry Posiłek chodzi o poprawę komfortu pacjentów szpitali w Polsce. Chodzi o komfort pacjentów przede wszystkim. Chodzi o komfort ludzi starszych, którzy często w tych szpitalach przebywają. Chodzi też o ich zdrowie. Przecież jedzenie dietetyczne nie musi być kiepskiej jakości ani niesmaczne. Nie powinno być wręcz. Im większy komfort życia w tym szpitalu, tym lepsze warunki do poprawy zdrowia do rekonwalescencji. Na program Dobry Posiłek ma być przeznaczanych około 1 miliarda złotych rocznie. Wczoraj Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało program Przyjazne Osiedle, który zakłada modernizację bloków z wielkiej płyty. Składa się on m.in. z dobudowy wind, budowy miejsc garażowych i termomodernizacji bloków. Kolejne punkty programowe mają być ujawniane codziennie do soboty. Orlen przejmie połowę udziału w firmie Horizont Energy, co pozwoli mu składować gaz pod Morzem Barenca w Norwegii. Podpisano w tej sprawie list intencyjny. Norweski szelf kontynentalny jest jednym z kluczowych rynków zagranicznych, podkreślają przedstawiciele spółki. Zaznaczają, że pod względem zasobów oraz produkcji ropy i gazu koncern znajduje się w pierwszej dziesiątce firm działających w Norwegii. Dyrektor generalny PGNiG Upstream Norway, norweskiej spółki córki Orlenu, Marek Woszczyk, powiedział, że firma obecnie produkuje przede wszystkim gaz. W mniejszej części lopy, ale przede wszystkim gaz, który zatłaczamy do gazociągi Baltic Pipe i dalej do Polski. Wykorzystujemy w tym celu produkcję z 18 złóż w tej chwili. Poziom produkcji, jaki osiągamy, przekracza już 3 miliardy metrów sześciennych gazu rocznie i w następnych latach będzie dążył do 4 miliardów. Mamy nadzieję w perspektywie do 2030 roku wydobywać własnego gazu tu ponad 6 lub więcej miliardów metrów sześciennych. Dzięki Baltic Pipe koncern może dostarczyć do Polski ponad 8 miliardów metrów sześciennych norweskiego gazu rocznie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krótko mówiąc, pięknie, proszę Państwa, lato w Polsce nigdzie nie będzie padać, wszędzie słonecznie i gorąco. Nad morzem idealna pogoda do wypoczynku od 24 do 27 stopni, w górach 23 i też słonecznie. W centrum, na wschodzie, a także na zachodzie dzisiaj maksymalnie 25. Do trzeciej.

Incubus Drive, program Trzeci Polskiego Radia niezmiennie. I tak, proszę Państwa, dojechaliśmy sobie do Wenecji. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji to najstarsza impreza filmowa na świecie. Impreza po raz pierwszy odbyła się w 1932 roku. Jej organizatorem był włoski hrabia Giuseppe Volpi di Misurata. Główną nagrodą festiwalu jest Złoty Lew, który otrzymuje najlepszy film, a także Puchar Volpiego dla najlepszego aktora i aktorki. I ten temat właśnie zgłębiła Monika Suszek. Wenecki festiwal ma burzliwą przeszłość. Na czerwonym dywanie i w kuluarach podczas ponad 90-letniego jego trwania miały miejsce zarówno wielkie wzruszenia, jak i faszystowska propaganda, kładąca się cieniem na reputacji festiwalu, mówi politolog i historyk sztuki Wojciech Mościbrodzki z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. To jest festiwal, który pierwotnie powstał jako festiwal Mussoliniego i ma korzenie właśnie w faszystowskich Włoszech. Bardzo ciekawą postać to jest pierwszy dyrektor tego festiwalu, to jest Giuseppe Volpi. On był ministrem finansów partii faszystowskiej, nawet więc figurą i fiszą absolutną. Bardzo skomplikowane historie, ale nawiązujące w pewnym sensie do samego festiwalu, który nie waha się nagradzać filmów trudnych i nieoskarowych. Festiwal w Wenecji jest festiwalem filmów o tematach ważnych. Wśród tych ważnych obrazów były filmy i sceny skandalizujące. Od pierwszej nagości w filmie po tematy trudne i kontrowersyjne. Kwestia właśnie odwagi zajmowania się tematami ważnymi. Mamy Jokera, to jest film taki bardziej troszkę może oscarowy. Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Tutaj Joker jest bardzo psychologicznie potraktowany. Jest człowiekiem borykającym się z chorobami psychicznymi. To jest też niewątpliwie temat trudny. U nas się o tym nie mówi. U nas jest to gdzieś wypychane ze świadomości. Mamy Brokeback Mountain, który opowiadał o nie tylko o homoseksualizmie, bo to nie jest temat jakiś wywołujący może wielką traumę, ale homoseksualizmie wśród kowbojów, czyli tych macho, tych, którzy są ikonami męskości i takiej właśnie klasycznej. Więc to przełamanie, to zmaganie się bohaterów z własną tożsamością. To jest Nomadland, który opowiada o umieraniu i o przechodzeniu z jednego świata, ze świata takiego, nazwijmy to, normalnego, do świata nomadów. You are one of those lucky people that can travel anywhere. Yes, ma'am. And they sometimes call you nomads. Złoty skrzydlaty lew to najważniejsza nagroda festiwalu. Symbolizuje świętego Marka Ewangelistę, który jest patronem Wenecji. Pierwszy raz został przyznany w 1949 roku i od tego czasu jest kwintesencją Wenecji i festiwalu znanego na całym świecie, dodaje filmoznawca profesor Rafał Szczerbakiewicz z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ten lew świętego Marka jest oczywiście na placu świętego Marka, jest na tym sławnym słupie na Piacecie. On jest oczywiście reprezentacją Ewangelisty, ale ja chciałem zwrócić na to uwagę, że Wenecjanie, zawsze będąc jakby takimi republikanami uciekającymi od przemocy Bizancjum, poszukiwali jakby własnej tożsamości. Ten symbol Wenecji pojawia się pod koniec lat 40. jako znak festiwalu. Jest on podstawowej cechy Wenecjan, czyli właśnie suwerenności, pewnej wolności, jakości tej wolności jako pewnego atrybutu politycznego dawnej Republiki Weneckiej. Najwięcej filmów wyróżnionych Złotym Lwem pochodziło z Francji, 11 tytułów. Na drugim miejscu jest kinematografia włoska, 10, a na trzecim amerykańska, 8 statuetek. Do Wenecji się jeszcze do trzeciej na pewno przeniesiemy, bo tutaj Roman Polański, można powiedzieć, że wpadł niezły kanał. Czy warto obejrzeć jego nowy film? O tym na pewno Państwu powiemy. Tymczasem artysta, który w maju koncertowo na żywo występował w Krakowie. Peter Gabriel w Trójce. Sledgehammer. Back.

ever made me glad. Żadne miasto nigdy nie sprawiło, że jestem szczęśliwa. Except New York. No, ma w sobie magię. Jeszcze nie byłem. If you can't stand the heat, then get off the street. Jeżeli komuś się wydaje, że tam jest zbyt wysokie tempo, to niech usunie się z drogi. That's right. Get off my street, get off my street. Madonna śpiewa, a my słuchamy. Lekcja angielskiego jutro o tej samej porze, a takie szersze zajęcia z cyklu Bed and Breakfast w programie trzecim w każdą sobotę od 6 do 9. Tymczasem brzmienie gitary meksykańskiej. W trójce Carlos Santana, Smooth. My Spanish Harlem Mona Lisa. know about it. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak słychać, zbliża Lipali Jeżozwierz w filmie Chłopaki nie płaczą, to też warto sobie przypomnieć. Dowiedzieliśmy się, że Jeżozwierz to taki duży jeż. O filmach jeszcze Państwu powiemy do 15. Tymczasem Świat Gier. Czym jest crunch? O tym między innymi opowie Państwu Radosław Nałęcz. Samograj. Produkcja każdej gry wideo to konkretna historia. Większość z nich powstaje właściwie do ostatniego momentu, a poprawki oraz aktualizacje często wdrażane są również po premierze. Można porównać tego rodzaju produkcje do żywego organizmu. Jak się okazuje, czasem dzieją się rzeczy, które mogą zaskoczyć samych twórców i niekoniecznie musi to oznaczać coś negatywnego. Radosław Nałęcz, zapraszam. Crunch to popularny termin, który często używany jest w odniesieniu do świata gier. W dużym uproszczeniu chodzi o nadgodziny spędzone nad danym projektem, które liczyć można w tygodniach, miesiącach, a nawet latach, a to już skrajne przypadki. Wszystko po to, by dostarczyć możliwie jak najbardziej dopracowany produkt. Prowadzi to często do wypalenia zawodowego i powstania wielu problemów natury psychicznej, z którymi muszą borykać się twórcy. Sęk w tym, że pracy, która mocno bazuje na kreatywności, nie da się dokładnie zaplanować. Poza tym gry wideo ciągle się zmieniają, a autorzy przygotowują kolejne iteracje. Często w czasie tworzenia zmieniają się również założenia projektowe oraz narzędzia. To wszystko powoduje opóźnienia i wytwarza nieznośną presję. Bo ty... Co ja? Mnie stresujesz. Ja cię stresuję! Na szczęście coraz więcej firm ma świadomość problemu i stara się wdrażać mechanizmy obronne. Udoskonalanie procesu produkcji oraz doświadczenie pozwalają pozytywnie zaskoczyć graczy, bo czasem długo wyczekiwane przez nich dzieło potrafi pojawić się szybciej niż zakładano. Tak będzie w przypadku Assassin's Creed Mirage. Studio tworzące nową odsłonę popularnego cyklu poinformowało, że tytuł ma nową datę premiery ustaloną na 5 dzień października, czyli tydzień wcześniej. W sieci dostępne są już obszerne materiały prezentujące pierwsze kilkadziesiąt minut rozgrywki. Wygląda na to, że tym razem Ubisoft nie rozczaruje fanów gatunku, w którym ważna jest pewnego rodzaju przebiegłość oraz umiejętności biegania po dachach, wspinania się na budynki i skradania, by zaskoczyć oponentów. Warto dodać, że Assassin's Creed Mirage to już 13. odsłona popularnego cyklu, a w przygotowaniu są już kolejne. Tym razem gra wraca do korzeni. Akcja rozgrywać się będzie w Bagdadzie w czasach Złotego Wieku Islamu. Gracze wcielą się w postać Basima ibn Ishaka, który za ich sprawą przejdzie metamorfozę. Od ulicznego złodziejaszka do członka Bractwa Ukrytych. Alhamdulillah. A first of many achievements to come passing. Autorzy sugerują, że poznanie historii powinno zająć około 30 godzin. Osobiście nie mogę się już doczekać nowych asasyńskich przygód. A jak Państwo, mam nadzieję, że również znajdą się tu fani tego rodzaju historii bazujących na prawdziwych wydarzeniach. Do usłyszenia. Samograj.